Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lutego, minęła 17, Benjamin Filip, czas na serwis Trójki. A w tym serwisie o przesłuchaniach świadków po wczorajszym wypadku z udziałem premier, zarzucie zabójstwa dla matki półtora miesięcznego dziecka z Olsztyna i Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112. A wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wczorajszego wypadku z udziałem samochodu wiozącego premier Beatę Szydło w Oświęcimiu przesłuchano 14 osób, poinformował komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Przesłuchano 14 świadków, w tym 11 oficerów Biura Ochrony Rządu. Natomiast udało nam się na ten moment ustalić już trzech postronnych świadków, którzy jakby rozwiewają wstępnie wątpliwości bardzo istotne i pojawiające się w mediach w ostatnich godzinach, a mianowicie wszyscy trzej potwierdzają, że słyszeli sygnały dźwiękowe jadącej kolumny Biura Ochrony Rządu. Ostatni ze świadków nawet mówił o tym, że samej kolumny nie widział, ale słyszał sygnały. Kierowca Fiata Seicento, który doprowadził do wypadku, przyznał się do winy. Po przesłuchaniu przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku. W trakcie podchodzenia do manewru skrętu w lewo w lusterku zauważył jadący za nim pojazd z sygnałami uprzywilejowania. Przepuścił ten pojazd, po czym natychmiast wykonał manewr skrętu w lewo i w tym momencie już tylko kątem oka zobaczył nadjeżdżający drugi pojazd uprzywilejowany. Doszło do zderzenia, następnie kierujący samochodem Audi, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, odbił na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Prokuratura Okręgowa w Krakowie od poniedziałku zacznie czynności w śledztwie w sprawie wczorajszego wypadku w Oświęcimiu. Po wypadku premier została odwieziona do miejscowego szpitala, po czym na własną prośbę i po konsultacjach z lekarzami przewieziona śmigłowcem do Warszawy. Obecnie przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym i jak mówił szef MSWiA, Beata Szydło czuje się całkiem nieźle. Jeden z funkcjonariuszy BOR ma złamaną nogę i obrażenia miednicy, drugi poszkodowany funkcjonariusz już opuścił szpital. Zarzut zabójstwa usłyszy matka półtora miesięcznego dziecka, które zmarło w szpitalu w Olsztynie po tym, jak trafiło do niego z obrażeniami głowy. Do dyspozycji prokuratury pozostaje ojciec dziecka, który nie został zwolniony do domu. Półtora miesięczny chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Olsztynie wczoraj rano z urazem głowy. Minionej nocy lekarz dyżurny powiadomił policjantów, że niemowlę zmarło. Z dokumentacji medycznej wynika, że urazy, które miał chłopczyk, mogły powstać wskutek działania innych osób. Dlatego do wyjaśnienia sprawy zatrzymano rodziców. W mieszkaniu, gdzie najprawdopodobniej rozegrała się tragedia, przeprowadzone zostały oględziny. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności. Wiadomo, że rodzina nie była objęta procedurą niebieskiej karty i nie było tam wcześniej interwencji policji. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. Ten telefon nie służy do zabawy, ale do ratowania życia, przypominają lekarze i ratownicy w Europejskim Dniu Numeru Alarmowego 112. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To największy taki ośrodek w Polsce i jedyny prowadzony przez strażaków. Statystycznie telefon dzwoni prawie 5000 razy w ciągu doby. Najczęściej ludzie potrzebują pomocy pogotowia i policji, mówi brygadier Jarosław Czysz, szef Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. To było około 350 tysięcy zdarzeń. Co ma to pana do pogotowia? Operator 114, w czym mogę pomóc? Z tego praktycznie pogotowie i policja mniej więcej porówną, po około 150 tysięcy, natomiast pozostałe trafiły do Państwowej Straży Pożarnej. Co ma to pana do pogotowia? Bogdan Cichocki jest operatorem z Centrum 112, numer alarmowy. No, praca jest trudna, dlatego że spotykamy się z różnymi zgłoszeniami, nie ma dwóch takich samych. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś nerwy, nie możemy myśleć o niczym, tylko o tym zgłoszeniu. Jak pomóc człowiekowi, jak najszybciej do niego dotrzeć z pomocą. W Radomskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego pracuje ponad 150 operatorów. Anna Orzeł, Polskie Radio. A na koniec zmieniamy temat i przenosimy się do Brukseli. Przyjechało tam ponad 80 producentów czekolady z całego świata, by pochwalić się swoimi wyrobami. Festiwal czekolady, który rozpoczął się wczoraj, potrwa do jutra. Wielką atrakcją festiwalu jest pokaz mody, a na nim modelki ubrane w czekoladowe suknie, misternie wykonane. To niezwykłe, kolorowe i oryginalne. Prace nad sukniami trwały od kilku tygodni do kilku miesięcy. Musiałam pomyśleć o wszystkim, by suknia zrobiona z czekolady nie rozpuściła się, by nie była zbyt lekka ani zbyt ciężka. Ja swoją suknię robiłam 5 tygodni. Na festiwalu kusi także szeroki wybór smakołyków. Można również poznać historię produkcji czekolady, dowiedzieć się, jak powstają słynne belgijskie pralinki i zrobić trufle pod czujnym okiem mistrza czekolady. Organizatorzy festiwalu mają nadzieję, że i tym razem przyciągnie on tłumy. W ubiegłym roku uczestniczyło w nim ponad 30 tysięcy osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie już teraz Adam Malecki. A zaczynamy od dobrej informacji prosto z Azji. Zwycięski Maciej Kot w Sapporo. Polak po raz pierwszy w karierze wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kot musiał podzielić się najwyższym stopniem podium z Peterem Prewcem. Obaj mieli taką samą łączną notę, ale Słoweniec oddał Polakowi puchar, o czym mówił na antenie TVP Sportu radowany Kot. Zwycięstwo to zwycięstwo i to smakuje naprawdę znakomicie. Wygrać egzekwo z Peterem Prewcem, który był po prostu nie do pokonania w zeszłym sezonie, teraz dochodzi do formy, to jest coś szczególnego i tu bym chciał oczywiście podziękować Peterowi, bo powiedział, że to jest moje pierwsze zwycięstwo i on mi ten puchar jakby oddaje. A poza tym on tych pucharów za pierwsze miejsce ma jeszcze troszkę więcej. Trzeci był Austriak Stefan Kraft, pozostali Polacy, Jan Ziobro był 9, Piotr Żyła 10, a 18 Kamil Stoch. Lider klasyfikacji generalnej miał spore problemy podczas lotu i bardziej niż odległością musiał martwić się, jak bezpiecznie wylądować. Jutro drugi konkurs w Sapporo. Za niespodziankę można uznać zwycięstwo Kota, za sensację triumf Benedikta Dola na Mistrzostwach Świata Biatlonistów. Niemiec, który nigdy nie wygrał poważniejszych zawodów, dziś zaskoczył rywali w sprincie na 10 kilometrów. Wyprzedził o 0,7 Norwega Johannesa B. A na trzecim miejscu zawody ukończył Martin Fourcade, który liczył na więcej, ale może się pocieszać 60. podium Pucharu Świata w karierze. Z Polaków najwyżej Grzegorz Guzik zajął 53. miejsce i wystartuje w jutrzejszym biegu na dochodzenie. Biegali i strzelali w Austrii, nie pojechali za to w Mistrzostwach Świata w Szwajcarii. Zjazd mężczyzn w St. Moritz został odwołany z powodu gęstej mgły. Dobre warunki panowały za to w Szwecji. Tam z dobrej strony zaprezentowała się Karolina Riemann-Żerebecka, która zajęła 11. miejsce w skikrosie w narciarstwie dowolnym. Także w Szwecji trwa druga runda rajdowych Mistrzostw Świata. Po 14 odcinkach specjalnych prowadzi Belk Neville. Wyprzedza o 43 sekundy Fina Latvale i o 47 Estończyka Tanaka. Belgowi był jeden z najgroźniejszych rywali. Z trasy wyleciał Brytyjczyk Chris Meek. Załodze nic się nie stało, ale samochód ugrzązł w śniegu i dalsza jazda nie była możliwa. Wciąż możliwy jest za to powrót naszych tenisistek do drugiej grupy Światowej Pucharu Federacji. Po zwycięstwach z Austrią i Gruzją wygrały swoją grupę w turnieju w Tallinie i o awans do kwietniowego barażu walczą w playoffach z Serbią. Trwa właśnie spotkanie Katarzyny Piter z Iwaną Jorowicz. Pierwszy set wygrany przez Serbkę 6-2. I jeszcze piłkarskie ligi zagraniczne. Kolejny występ w Premier League Kamila Grosickiego. Po zwycięstwie 2-0 z Liverpoolem przyszła porażka 0-2 z Arsenalem w Londynie. Grosicki grał przez 60 minut. W podstawowym składzie meczu z Ingolstadt rozpoczął w Bundeslidze Robert Lewandowski. Bayern remisuje 0-0, a w Hiszpanii w lidze przedsmak finału Pucharu Króla. Barcelona gra na wyjeździe z Alaveszem. Duma Katalonii prowadzi 2-0. Przed nami mroźna noc. Termometry pokażą minus 10 stopni w Białymstoku i Przemyślu, minus 8 w Kielcach i Gdańsku, minus 6 we Wrocławiu. Przelotne opady śniegu tylko na północy. Jutro więcej chmur, ale raczej nigdzie nie będzie padać. Wciąż zimno. Minus 7 na południowym wschodzie, minus 4 w centrum, 0 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wydarzenie bez precedensu, pod patronatem i z udziałem Trójki. Witam Państwa. Mówi Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Będę jedną z kilku osób, które 15 lutego wyruszą w rejs jachtem żaglowym do Antarktyki. Każdy z nas ma swoje zadania. Moim będzie napisanie piosenki, a na koniec zaśpiewanie jej podczas antarktycznego koncertu. Oczywiście transmitowanego przez Trójkę. Pozdrawiam lodowato. Żartuję gorąco. Trzy sztuki w Antarktyce. Pierwsza relacja z tej polarno-artystycznej wyprawy już w środę o 17.10. Do usłyszenia. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niesamowity weekend nocnych promocji w sklepach Euro. Przez dwie kolejne noce niepowtarzalne okazje i super ceny. Co noc nowa oferta. Od 17 w sklepach do zamknięcia, a na euro.com.pl do 9 rano. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Polski film roku. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożyło. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Nikt nie gwarantował, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Laureat ponad 20 nagród w Polsce i na świecie. Ostatnia rodzina. Już na Blu-ray i DVD. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości.

w lutym na początku każdej godziny w Myśliwieckiej 357 Łyżki z muzyką, czyli twórczość grupy Spoon. To była płyta z 2014 roku. They Want My Soul, Do You, na sam początek. Jeszcze jedna łyżka teraz. Ten album ma już 10 lat. Gaga, gaga, ga. Taki miał tytuł. No niezbyt skomplikowany. Muzyka bardzo interesująca miejscami. Między innymi no właśnie w tym fragmencie The Ghost of You Lingers. Twój duch zostaje. Spoon. Spotkamy się z nimi jeszcze dzisiaj po godzinie 18. No a teraz to zupełna wywrotka, dlatego że wywróciłem sobie i Państwu przy okazji program audycji, który zakładałem wcześniej do góry nogami o wiele, wiele procent przed audycją. Jadąc do radia tutaj dzisiaj, widziałem zachodzące słońce w Warszawie. Nie chcę tworzyć tanich pocztówek na antenie, ale to chyba miało duże znaczenie. Zazwyczaj takie utwory pojawiają się w finale audycji, ale to, co przed nami, ukradło mnie, przyznaję, zabrało gdzieś w jakieś dziwne miejsce. Dobrze mi tam i wcale nie proszę o pomoc. Ponad 10 minut muzyki. Proszę zwrócić uwagę na ten utwór. Thank you.

hej, podobno mnie słychać przez wasze radio. I powiedzieli mi, że cały koncert będzie słychać, w związku z tym nie mogę mówić żadnych brzydkich słów i muszę być grzeczny. No to gramy. Taka zapowiedź padła przez Trójkę z festiwalu OFF w 2007 roku ze sceny leśnej. Było już po północy. Glenn Johnson z zespołu Piano Magic tak zapowiadał ich koncert, transmitowany zresztą w programie trzecim. To dziwna historia. 20 lat temu to się zaczęło, w 1997 roku na albumie Popular Mechanics, a teraz przygotowali płytę ostatnią. Wszystko to jest wymowne. Closure, czyli zamknięcie, to jest tytuł całego albumu, no i tytuł ostatniego utworu, którego posłuchamy sobie dzisiaj po godzinie 18. I left you twice, not once. Odszedłem dwa razy, a nie raz. Piano Magic. Tak się zaczyna ta płyta od utworu tytułowego, przepięknego. On za nami. Za 28 minut, 18. To teraz Temples. Bo raz, że ładne, a dwa, że chyba przez radio ładnie gra. I cała filozofia na ten temat. Strange or Be Forgotten, utwór, który zapowiada drugi album brytyjskiej grupy Temples, Volcano, bo tak się będzie

oryginału Glory Gaynor nic nie jest w stanie wymazać z historii muzyki popularnej. A tu zespół Cake, no jakiś czas temu, bo w 96 roku przygotował taką właśnie swoją wersję I Will Survive. Ona za nami. W tym tygodniu przy Myśliwieckiej 357 gościł muzyk z zespołu Balthazar. Yeah. teraz to najbardziej żałuję, że nie znaleźli, czy w ogóle nie było tyle czasu, żeby na przykład zorganizować i to po prostu zrobić. Cały koncert z publicznością w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo kiedy poszedłem do warszawskiego klubu, żeby zobaczyć, jak Warhouse dają radę na żywo, to byłem pod ogromnym wrażeniem i do tej pory jestem. Martin Devoldere, czyli muzyk zespołu Balthazar, oni właśnie przed chwilą z albumu Thin Walls, Bunker. Jeśli będą Państwo mieli okazję zobaczyć Warhouse na żywo, proszę koniecznie to zrobić. Trzech muzyków, minimalizm, jeśli chodzi o instrumentarium, ale jakie brzmienie. Naprawdę warto. To teraz. Nobody wants to get off the bus because it's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight, glow. Keep me, keep me, keep me. Wracamy do rock'n'rolla, jest 89 rok i... No i tu jest właściwie chyba tylko jedyny raz, kiedy nie zgadzam się z polskim biografią zespołu The Rolling Stones, Danielem Wyszogrodzkim, który napisał o tej płycie i początku, że w tym utworze Jagger śpiewa, właściwie słychać, jakby śpiewał set, set, se. No nie. Set, set, set. Proszę mi tu nic nie insynuować, panie biografie, chociaż oczywiście satysfakcję pióra Daniela uwielbiam. Zespół The Rolling Stones, czekamy na efekty ich pracy, bo Blue and Lonesome To tak naprawdę ten album został nagrany w 3 dni, ale wiemy już, że pracują nad nowymi piosenkami. I co będzie dalej? Wspomnienia ze stalowych kół płyty Steel Wheels są wciąż wspaniałe. Can't you see?